इसी को राम और रावण का युद्ध बता दिया। अर्थात जब साधक साधना करता है तो हमारे अंदर दो तरह के विचार चलते हैं, एक वो जब हम भजन करते हैं, दूसरे वो जो हमें भजन नहीं करने देते। हम आप लोग स्वयं का अध्ययन करें, जब हम भजन करने बैठते हैं तो राम राम जब जपते हैं तो अनायास पता नहीं कहाँ के विचार आते हैं और अपनी गठरी खोल के बैठ जाते हैं और हमको बाहर ले जाते हैं अपने भाव में, अर्थात पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं। फिर हम अपने मन को रोकते हैं और भजन में लगाते हैं, इसी का नाम युद्ध बताया, इसी को राम और रावण की लड़ाई बताई। इसका सही चित्रण कब हमारी समझ में आता है तो बताया, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरें विमल बिलोचन ही के मिटें दोष दुख भव रजनी के। जो हमें सच्चे सदगुरु मिलते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलते हैं तब हमें इस राम और रावण की जो सही लड़ाई है इसका चित्रण हमारे अंतराल में होता है, वो हमारी समझ में आता है। तो वास्तव में क्या है, बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये माइक प्रवृत्ति लंका है, और सीता अर्थात हम अपनी शांति की खोज में हैं। भजन मनुष्य क्यों करता है कि हम अशांत हैं, उस असीम शांति को प्राप्त कर लें, अर्थात उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लें, उसको एकमात्र माध्यम भजन ही बताया। तो हमारी शांति मोह में है, अर्थात मोह रूपी रावण है उसके पास है, हम अशांत क्यों हैं, जहाँ जहाँ हमारा लगाव है वहाँ वहाँ हम बिखरे हुए हैं। क्योंकि जब भी हमारा चित जाएगा तो जहाँ जहाँ हमारा लगाव है, देख लिया है, सुन लिया है, कुछ हमने कर लिया है, वो वहीं वहीं जाता है, वहीं हमारी शांति वह है, उसको हमें लाना है। तो उसको बताए लंका क्या है, माइक प्रवृत्ति लंका है, मोह रूपी रावण है, अब वैराग्य रूपी हनुमान है। अर्थात हम जब जब चिंतन करेंगे तो इस मोह के अंतराल से अंतराल में रहकर ही भजन करेंगे, इसी में हमारी शांति है। फिर जब जाता है तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा जहते हैं देखे अग्नि त्योदा, हम तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमारे मन के अंतराल में मन को ही मंदिर बताया, लेकिन इसमें तमाम राक्षस हैं, कहाँ, विषय रूपी लंका, माइक प्रवृत्ति लंका, माया में जब हम जाएंगे, संसार में जहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या है, सब राक्षस हैं, अर्थात मोह रूपी रावण हैं, हमको संसार में भगाने वाले हैं, उसी की तरफ ले जाने वाले सब सारे के सारे संकल्प विचार वहीं के वहीं हैं। इसमें हम अपनी शांति को खोजते हैं तो कैसे मिलेगी, लेकिन उसी में से हमें निकालना है। मोह के अंतराल में जब वैराग्य के साथ साधक लगता है तो वहाँ शांति सीता नहीं है। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तें भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभन बरनी जाए, नव तुलसी का वृंद तें देख हरस कपिराए। हम साधना कर रहे थे, संस्कारों की एक रील आई, अर्थात जब हम भजन करते हैं तो अनायास एक संकल्प आता है, वो हमें घसीट के ले जाता है। तो इसके पहले सीता राम के पास थी, अर्थात हम भजन कर रहे थे, अनायास एक संस्कार आया और हमें भजन से हटाकर मोह में ले गया। फिर से हम उस भजन को जब प्राप्त करना चाहते हैं उसको पकड़ेंगे तो वैराग्य के साथ लगेंगे, अर्थात देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का त्याग ही वैराग्य है। हम कहाँ जाते हैं, जो हमने देखा और सुना है। मोह के अंतराल में हम देखेंगे तो वहाँ शांति नहीं है। फिर कहाँ है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तें भिन्न बनावा, एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया, वह कैसा था, रामायुध अंकित गृह शोभन वर्णी जाए, नव तुलसी का वृंद तें देख हरस कपिराए। वह धनुष और राम के धनुष बाण से अंकित है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा रहा है, नव तुलसी का, अर्थात ध्यान ही धनुष है और ईश्वरीय जो गुण धर्म है यही बाण है। हम लड़ रहे हैं लड़ाई, अपने मन को विकारों से हटा रहे हैं, हटाते जब कहीं हमारा ध्यान में चित लग गया तो रामायुध अंकित गृह शोभन बरनी जाए। अब हमारे चित पर भजन है, राम का नाम है, हमारे ध्यान उस परमात्मा में लग गया है, तो अब उस शोभा का, वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिरा है, वह त्याग ही तुलसी का है। नवीनतम त्याग के साथ अब हमारा मन भजन में लग गया है, कुछ शांत हो गया है, और उस चित्रण जो उस समय की हमारी रहनी है, उस समय जो हमारा अवस्था है, तो उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। देख हरस कपिरा है, अर्थात साधक एकदम प्रसन्न चित है कि हम जिस शांत चित्त को अर्थात भजन में लगने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब हमारी वो अवस्था आ गई, और उस समय बहुत खुश है साधक। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कि हम भजन में तो लगे थे लेकिन ये तो इस माइक प्रवृत्ति लंका, इसमें तो राक्षस ही रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक बनावटी हो, हमें छलावा दे के फिर कहीं घुमा ले जाए। हम तो यहाँ शांति की खोज में आए थे, अर्थात भजन करने के लिए बैठे थे, फिर हम कहीं भटक जाएं। फिर से वो सोचता है कि मन में तरक कर्ण कपि लागा, तेही समय विभीषण जागा। अर्थात ऐसा चिंतन करते करते सोचते हुए जब साधक लगा है, तो हमारा जीव रूपी विभीषण है, हमारी जीवात्मा जागृत हो जाती है। वैराग्य के साथ जब लगे हैं, अर्थात साधक साधना इस संसार में रहते ही कुछ ना कुछ करता है। हम आत्माओं की सेवा करते हैं, टूटी फूटी जितनी बनती है, भजन भी करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन करते करते एक ऐसा स्तर आता है कि हमको वह संसार जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे वो अच्छा नहीं लगता। और वही आदमी, वही एक साधक जो अपने को साधने में लगा हुआ था, वह पूरी तरह उस निरोध के लिए, चित्त निरोध के लिए चल देता है, पूरी तरह शांति के लिए, जिसको संत बताए, अर्थात संत होने के लिए महात्माओं की शरण में पूरी तरह वो आ जाता। अब ये हमारी आत्मा बलवत्ती हो गई। फिर उन्होंने बताया कि हमारी रहनी कैसी थी, कि जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन में हूँ जीव बिचारी। कि एक साधक जब साधना करता है तो संसार में रह के ही करता है, विषयों से घिरा ही रहता है, लेकिन उसकी दशा वैसी ही रहती है जैसे जीव दांतों के बीच में रहती है। अब यहाँ साधक की एक ऐसा स्तर आ गया कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति एकदम बराबर की हो गई, और जब ये बराबर के हो जाएंगे तो यह जीवात्मा जागृत हो जाएगी, अब उसको वह पीछे वाला अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर वहाँ से हनुमान जी सीता की खोज में आगे निकल जाते हैं, तो विभीषण की क्या दशा रहती है, तो वह फिर वह रावण को समझाता है कि आप सीता को वापस कर दीजिए और आप भी राम की ही शरण लीजिए, लेकिन वह रावण नहीं मानता। अर्थात साधक जिस स्तर पर है वहीं पर भजन की सोचता है, समझाता है, लेकिन जब अपने को उससे पार नहीं पाते देखता, तो फिर वह सदगुरु की शरण अर्थात आश्रम वन जंगल की शरण ले लेता है। फिर वो कहता है कि राम सत्य संकल्प, प्रभु रावण से कहता है कि राम सत्य संकल्प है, सभा काल वस्तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देन जन खोरी, अब मुझको दोष मत देना। अर्थात अब साधक साधना करते करते स्तर ऐसा आ गया कि विषयों से लड़ने की क्षमता आ गई, और वह पूरी तरह भजन के लिए चल देता है, भगवान की शरण में चल देता है, अर्थात राम के पास आ जाता है। और राम के पास जब वो आ जाता है तो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, और कैसे वो स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने क्या कीमत चुकाई है, कैसे यह उस साधक का अस्तर आया है, तो उन्होंने बताया कि जननी जनक बंधु सुतुदारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। कि इसकी क्या कीमत उसने चुकाई, वह साधक ने क्या किया कि जननी जनक बंधु सुत दारा, हम कहाँ जाएंगे, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु भाई बंधु, जननी जनक बंधु सुत दारा, बेटा पत्नी परिवार, इतने में ही तो भटकता रहता है आदमी। तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, इन हमारा लगाव इन्हीं के अंतराल में है, और इस ममता के धागे को हमने इनसे बटोर लिया, और भगवान की शरण में लगा दी। मम पद मनई बांध बरडोरी। और यदि इतना कोई साधक कर लेता है तो सपद ही करूं ते साधु समाना, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। वह साधक मेरे अंतराल में इस तरह से बास कर लेता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। इतना हम आपको करना पड़ेगा, और यदि हम इतना कर लेंगे तो वह भगवान की शरण हम पा जाएंगे, वह हमें स्वीकार कर लेंगे। फिर भगवान राम ने कहा कि अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, वो मेरे हृदय में बसता। और इस तरह के संत मुझे प्रिय हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। उन्होंने कहा कि ऐसे वो संत हैं, विभीषण से कहा कि हे विभीषण, तुम संत और ऐसे संत मुझे प्रिय हैं। अर्थात उनको भगवान ने संत का दर्जा दिया। तो संत किसे कहते हैं, जिन्होंने जननी जनक बंधु सुत द्वारा इतना किया है तब उस शांति को प्राप्त किया है, और करते करते एक दिन ऐसा स्तर आ जाता है कि जब दैवी संपद और आसुरी संपद बराबर हो जाती है तो फिर वह साधक भगवान की गोद में चला जाता है। यही उस विभीषण का है। और विभीषण क्या है, एक संत हैं, संत का दर्जा दिया गया और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हम आपको भी जब भी साधना करनी है तो यहीं से करनी है, किसी एक नाम का हम जप करेंगे, जप करते करते वो जप की विधि हमें सद्गुरु से मिलेगी, और करते करते एक दिन सद्गुरु की शरण हम प्राप्त कर लेंगे, और करते करते उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण संशय को अंत कर लेंगे, और उस परमात्मा को हम उस अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे, कि संत मुझे अति प्रिय हैं, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदारथ सारे, कि मेरे कारण उन्होंने संपूर्ण संसार के भोग छोड़ दिए। और जहाँ जहाँ संत चले गए वहाँ मैं भी अपने आप चला जाता हूँ। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। जितने भी तीर्थ हैं वो संतों ने या तो भजन किया है, चिंतन किया है, या तपस्या की है, कुछ ना कुछ वहाँ महात्माओं ने किया है, उन्हीं से वो तीर्थ बने हुए हैं। तीर्थों से महात्मा कभी नहीं बनते, लेकिन संतों से तीर्थ बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि भजन विधि हमें करनी है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और मेरा ध्यान धर। उन्होंने भी नाम ओम का बताया, रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया, दोनों का मतलब एक ही है। शुरुआत हमें नाम जप से ही करनी पड़ेगी। और कब तक हमें करना है, तो उन्होंने कहा सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्ना धायात्म न प्राण मास्तित्व योग धारणा। संपूर्ण इंद्रियों का जब तक हम निरोध न कर लें तब तक हमें भजन करना है। और ये भजन विधि हमें कहाँ से मिलती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्निन सेवया उपदेक्षंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिन। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास सेवा करके, प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरण ने बताकर सद्गुरु की शरण बताई, तत्वदर्शी की बताई, क्योंकि आज तो हम हैं कहीं आगे साधक भटक न जाएं, इतना स्पष्ट उन्होंने बताया। और विभीषण को फिर क्या मिला भगवान की शरण मिलने के बाद, तो जो संपदा शिव राम ने दीन दिए दसमात, सुई संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा रावण ने इतना मेहनत करके शीश अर्पण करके उस लंका को प्राप्त किया था, उसी का राज भगवान ने विभीषण को ऐसे ही दे दिया, और देते समय संकोच हो रहा था। अर्थात एक भजन में भी आता है कि मुझ में और तुम में बस इतना ही अंतर है कि मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं संसार के हाथों में हूँ तुम और संसार तुम्हारे हाथों में है। अर्थात इस प्रकृति का, अभी हम जो प्रकृति है इसको पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे हैं, इसके अधीन हम हैं। प्रकृति माने स्वभाव होता है, हम इसके अधीन हैं, लेकिन जब हम भजन करेंगे तो ये स्वभाव हमारे अधीन हो जाएगा, अर्थात हम इसके स्वामी हो जाएंगे। और यही भगवान राम ने विभीषण को दिया, उसका मालिक बना दिया इस प्रकृति के, अर्थात स्वभाव से ऊपर उठा दिया, इसके हम स्वामी हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि उस परम शांति को तुम प्राप्त कर लोगे, इसको ज्ञान बताया, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी उसे बताया। तत्वदर्शी की, महात्मा की शरण लेंगे, टूटी फूटी सेवा करेंगे और प्रश्न करेंगे, तब उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे। अर्थात हम आपको भी भजन करना पड़ेगा जैसे विभीषण ने किया था, तो करते करते हम भी एक दिन भगवान राम को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपनी आत्मा को उस परम शांति को प्राप्त कर लेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वही रामचरितमानस में भी दिया। एक दृष्टांत आता है कि एक राज्य में एक राजा ने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी दुखी और दीन न रहे, अर्थात जिस व्यक्ति को जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दो। तो जितने उनके नौकर चाकर थे सब ने अपने राज्य में जिसको जो चाहिए था उसकी पूर्ति कर दी। और एक दिन घूमते घूमते वो एक महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा क्या एक पागल जैसे पड़े थे, न तो उनके पास कपड़े थे, न तो खाने को कुछ था और न अपनी कोई व्यवस्था ही थी। तो उन्होंने कहा उससे जाके कि अरे हमारे राजा का आदेश है कि आपको जो कुछ चाहिए आप हमसे ले लो, बताओ आपको क्या चाहिए, आपको खेत चाहिए कि मकान चाहिए कि कपड़े चाहिए, आपको जो भी चाहिए बताइए। तो उसने कहा कि क्या आप हमें दे सकते हो जो मुझे चाहिए, आप देने वाले कौन हो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा का ये हुक्म है कि जिसको जो चाहिए आप बताइए हमें आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि जो हम मांगते हो आप नहीं दे सकते, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा ने एक दिन पूछा कि आपने सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर दी। तो उन्होंने कहा हाँ कर दी, लेकिन एक पागल जैसा जंगल में पड़ा है, वो उसके पास है भी कुछ नहीं और वो लेता भी कुछ नहीं है। तो उत्सुकतावश राजा स्वयं वहाँ चले गए कि बोलिए आपको क्या चाहिए। उनके नौकरों ने कहा कि राजा स्वयं आ गए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। तब उसने उठ के देखा कि अरे राजा स्वयं आ गए हैं तो हम जरूर इनसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मालिक चाहिए कि मैं सो जाऊं लेकिन वो जाग के पहरा दे, मैं खाऊं वो अपने ने खाए, मैं जहाँ जहाँ जाऊं वो मेरे साथ साथ चले, और हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आगे आगे अपने आप व्यवस्था करे। तो उसने राजा ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हम भी खाएंगे तुम्हें भी खिलाएंगे, हम जहाँ रहेंगे वहाँ तुम्हें रख लेंगे, तुम्हें जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करेंगे। तो उसने कहा राजन मुझे ऐसा ही मालिक उपलब्ध है, हमें खिलाता अपने नहीं खाता, और मैं जब सो जाता हूँ तो वो जाग के मेरा पहरा देता है। अर्थात जब साधक साधना करता है तो ऐसे सदगुरु के उस परमात्मा के संरक्षण में रहता है कि वो भगवान उसकी आगे आगे आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे अपने नहीं खाते लेकिन उस साधक को भूखा नहीं रहने देते। तो वास्तव में तो एक दृष्टांत है, एक संत को ही ऐसी सुविधा उपलब्ध है। अर्थात भजन के माध्यम से जब कोई भी भजन करेगा, अपनी आत्मा को शांति के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए जब चलेगा सब कुछ छोड़ के, तो उसको उस वह मालिक उपलब्ध होगा, अर्थात वह सद्गुरु है, उसको भगवान कह लीजिए, परमात्मा कहिए, वो तभी हमें उपलब्ध हो सकते हैं जब हम सब कुछ छोड़ के एकमात्र उसकी आस में चलें। फिर धीरे धीरे हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हमें एक नाम का जप करना पड़ेगा, इंद्रियों का संयम करेंगे। रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम पहले नाम जप करेंगे, फिर हमें सद्गुरु मिल जाएंगे, या तो हम ही वहाँ पहुँच जाएंगे या वही हमसे मिल जाएंगे, और हमें सही रास्ता मिल जाएगा और हम उस पर चल के उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यह रामचरितमानस या गीता हमारे आपके अंतराल में घटित होगी, इसकी विधि मिल जाएगी। इसलिए एक नाम का जप सद्गुरु की शरण। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।